किसी भी आसन में स्थित हो जाइए। आसन को स्थिर करना है, शरीर के अंगों को शिथिल कर देना है। मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण कीजिए। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा ही न्याय करते हैं, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। मन में ईश्वर की स्थापना करें। ईश्वर के अंदर ये सारा संसार डूबा हुआ है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर मौजूद है। ईश्वर ही हमारा परम सगे वाला है, वो हमारी शाश्वत माता है, पिता है, गुरु आचार्य है, अंग संग रह करके सदा सहायता करने वाला बंधु है, परम मित्र है। ईश्वर पे 100% भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने नियम कभी नहीं बदलता। ईश्वर अपना कल्याण करने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर हमारी उपेक्षा भी कभी नहीं करता। हम कितना ही विपरीत आचरण क्यों न कर लें, अब तक किया है, ईश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा ईश्वर जो सतत हमारे साथ है, सतत हमारे पक्ष में है, सतत हमारा हितैषी है, सतत हमारा कल्याणकारी है, निरंतर जिससे हम उपकार प्राप्त कर रहे हैं, उसी से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें, आस्था उत्पन्न करें, आकर्षण प्रेम उत्पन्न करें। ये संसार ईश्वर का दिया हुआ है बना के, इसका वास्तविक स्वामी वही है। ईश्वरीय आनंद के सामने सांसारिक आनंद तुच्छ सा है, क्षणिक है। ईश्वर को पा लेने पर जीवन की कृतार्थता होती है और कुछ पाने योग्य शेष नहीं रह जाता। ऐसे ईश्वर को अपने सन्निकट अनुभव करना है, ऐसे ईश्वर में डूब डूब जाना है। ब्रह्म युजित उन्मुक्त तू हो जा, उन्मुक्त तू हो जा, धरती वासी रे, धरती वासी रे। ब्रह्म युजित उन्मुक्त तू हो जा, देश देश ना सीमा तेरी, ब्रह्मांड राग मैं वीणा तेरी, वीणा तेरी। फैल बिखर जा अंतस्वासी, शिरे दिव्य सिरे ब्रह्म युजित उन्मुक्त तू हो जा। हर दिशि शुभ ही शुभ तू जीले, शाश्वत व्यापक अमृत पीले, स्व से जुड़ प्रति जंतु हो जा। आनंद निवासी रे, युजित उन्मुक्त तू हो जा। धरती वासी रे, युजित उन्मुक्त तू हो जा। धरती वासी रे, हे परम पिता परमात्मन, वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं सदा के लिए, आपकी सन्निकटता को अनुभव करके जीवन को ऊर्जा से लबालब भरना चाहते हैं, आपके आनंद रस को चखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जन्म जन्मांतर के प्यासे हम आत्माओं को तृप्त करिए। आज की उपासना में हमें विशेष सफलता प्रदान करें। अथ वैदिक संध्या मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मन, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। इस नाम के साथ आपके अन्य सदनाम जुड़ जाते हैं। अ उ म तीन वर्णों से ओम शब्द की उत्पत्ति है। अकार से भूलोक संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। मकार से हे देव, द्युलोक संबंधी कारण जगत संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, राज्य आदि नामों की सिद्धि है। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करते आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में प्रवेश कर रहा है। विश्व के कण कण में प्रविष्ट हो रहे आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्यों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत प्रकाशक आप तेजस हैं। इस संसार के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस सर्वत्र ओतः प्रोत आप आदित्य हैं। आपको भ्रांति नहीं होती। पूर्ण ज्ञान के, प्रकृष्ट ज्ञान के स्वामी आप प्राज्ञ हैं। भू आप प्राणाधार हैं, हमारे जीवन के आधार हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं। भुवः हमारी अविद्या को दूर करके हमें दुखों से ऊपर उठाते, स्वयं दुखों से रहित हैं, स्वह आनंद स्वरूप, सुपात्रता होने पर हमें भी आनंद प्रदान करने वाले आप हैं। हे सविता देव, ये सृष्टि आपने बनाई, सूर्यादि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने दे रखा है। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ हो, इसीलिए वरण करने योग्य हो। भर्गः, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्लेश आप ही से शमन हो सकते हैं, ऐसा आपका भर्ग तेज है। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र, शुद्ध, कामना करने योग्य हैं, ऐसे दिव्य तेज का धीमही हम ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन, न हमारी धियह बुद्धियों को प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए, बुराइयों से छुड़ाते रहिए। दूसरे शब्दों में, हम सतत आपसे जुड़े रहें, ज्ञान से स्मृति पथ में आप हमारे बने रहिए, दिन भर एक क्षण भी हम आपसे जुदा जुदा न हो, अपितु आपसे जुड़े जुड़े रहें। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शन्यो रभिस्रवन्तु नः। ओम, हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मन, देवी ही आप सकल जगत के प्रकाशक हैं, आप हो सर्वत्र अभिव्याप्त होकर के परिपूर्ण हो रहे हैं। शम नह, हमारा कल्याण कीजिए, आप तो सदा ही हमारा कल्याण करते हैं, चाहते हैं। अभीष्टये, इस जीवन को चलाने के लिए जिन जिन लौकिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है, धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए हम प्राप्त कर सकें। पीतये, आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए भी हम विशेष पुरुषार्थ कर सकें। शन्यो हो, सुखों की नह हम पर अभिस्रवंतु, चारों ओर से आप बारिश करो। कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट, दुख, अभाव, दीनता, पीड़ा प्रवेश ही न कर पाए, अपितु हम सुखी समृद्ध हों, हर तरह से। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे परम पिता परमात्मन, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरे जीवन को ऐसा दिव्य बनाइए कि आप द्वारा प्रदत्त इन सप्त ऋषियों के माध्यम से मैं शुद्ध ही शुद्ध, ब्रह्म ही ब्रह्म, शुभ ही शुभ का आभरण कर सकूं, ताकि मेरा जीवन ब्रह्म वर्चस की ओर गतित हो। वाक वाक, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी क्रम में मुझ में ज्ञान स्थिर हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं द्वारा मैं अपने अंदर दिव्य वाणी को उत्पन्न कर सकूं, अर्थात मन वचन कर्म में एक रूप हो सकूं, पवित्र हो सकूं। हे भगवान, प्राणः प्राणः, प्राणों के माध्यम से सतत आप मेरे रक्षक बने हुए हैं, इस बात को मैं एहसास कर सकूं। प्राणों के माध्यम से जीवन आधार हैं आप, अपान के माध्यम से शरीर से मल अपशेष आदि का निष्कासन आप करते हैं, समान के माध्यम से नाभिस्त होकर खाए पिए अन्न रस को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। हे देव, व्यान के माध्यम से हृदयस्थ होकर के आप चेष्टा विशेष का कारण पूरे शरीर में बन रहे हैं, और कंठस्थ अन्नपान भीतर लेना तथा मुझ जीवात्मा की ऊर्ध्वगति कराना उदान के माध्यम से आप संपन्न कर रहे हैं। हे भगवान, चक्षुः चक्षुः सूक्ष्म पदार्थों का तत्वज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि अव्यक्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान मुझे, यथार्थ दर्शन मुझे कराइए। श्रोत्रम श्रोत्रम, यजुर्वेद में आपने बताया है श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। आप मेरे प्राची, साम्य, दक्षिणा, दाएं, प्रतीची, पीछे, उदीची, बाईं ओर, ध्रुवा, नीचे, ऊर्ध्वा, ऊपर, सभी दिशाओं में ओतः प्रोत भरे हुए हैं, ऐसा एहसास मुझे कराइए। नाभि ही मेरे अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठः मनोमय कोश, शिरः विज्ञानमय कोश को पवित्र कीजिए। अर्थात मैं इन चहु क्षेत्र में चहुमुखी उन्नति कर सकूं, शरीर का स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन का शिव संकल्प और अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करते मैं आपकी प्राप्ति के लिए अच्छी सज्जा कर सकूं। बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या के द्वारा इस दुस्तर संसार सागर को तर करके ज्ञान विद्या के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। करतल कर पृष्ठे, मैं अपने दशों इंद्रियों का जीवन में अथर्वण सिद्ध कर सकूं, अर्थात इंद्रियों को धर्मपथ में ही दृढ़ता पूर्वक चला सकूं, अधर्म से प्रयत्न पूर्वक हटा सकूं और अपने जीवन को पवित्र बना सकूं। ऐसा हम सबका जीवन आप योगमय बनाइए। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मा, हम आपसे जुड़ करके पवित्र हुआ चाहते हैं, दिव्य हुआ चाहते हैं। आप पवित्रतम हैं, पुनः तो हमें भी पवित्र कीजिए। सिर में हमारा आनंदमय कोश है, हम स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के द्वारा समाधि लगा सकें, आपकी दिव्यता को धारण कर सकें। भुवः पुनातु नेत्रयो, आप दुख रहित हैं, स्वभक्तों के दुख दूर करते हैं। नेत्रों में विज्ञानमय कोश, चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के रागज, द्वेषज, मोहज, कर्माशय से तटस्थ हो सकें और दुखों से ऊपर उठ सकें, अविद्या का नाश करके विद्या की वृद्धि कर सकें। स्वः पुनातु कंठे, आप आनंद स्वरूप हैं, हम अपने चित्त को, अपने मन को शिव संकल्पमय बनाते हुए सत्वगुण प्रधान अवस्था में ला सकें, दिन भर प्रसन्न रह सकें, इंद्रियों को धर्मपथ में ही चलाते रहें। महः पुनातु हृदये, सबसे बड़े पूज्य और महान हैं आप, हृदय में अपनी आत्मा में हम आपके दर्शन कर सकें। हे प्राण प्रिय, प्राणाधार, ऐसी कृपा करो कि मैं अपने प्राणों को पुष्ट बना सकूं तपस्या द्वारा। हे देवादिदेव, जनः पुनातु नाभ्याम, नाभि में अन्नमय कोश, मैं अपने शरीर को ताउम्र स्वस्थ रख सकूं, जिससे इसी जन्म में धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो। आप सकल जगत के उत्पादक हैं। हे भगवान, तपः पुनातु पादयोः, मेरे भूमय स्थूल अस्तित्व और भूमय सूक्ष्म अस्तित्व को भीतर बाहर सभी ओर से आप चमचम जगमग पवित्र कीजिए। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, स अर्थात जीवात्मा, ति अर्थात प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण मई, और यम अर्थात आप नियंता ब्रह्म, तीनों पदार्थों का पृथक पृथक ज्ञान मुझे करा करके मुझे समाधि लगाइए। हे भगवन, खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, आकाशवत आप व्यापक हैं, बृहत आपका स्वरूप है, बड़ों से भी बड़े आप हैं। आपके उस महान दिव्य रूप को हम अपने हृदय में, हृदय रूपी गुफा में, आत्मा में अनुभव कर सकें, ऐसा हमारा अस्तित्व पावन बनाइए भीतर बाहर सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। प्राणायाम करना है, इस दरमियान जप भी कर सकते हैं मन ही मन। भू अर्थात प्राणाधार, भुवः दुखनाशक, स्वः आनंददाता, महः सबसे बड़ा पूज्य महान, जनः सकल जगत को बनाने वाला, तपः दुष्टों का दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप, तथा सत्यम अविनाशी। अथागमर्षण मंत्राः, तीनों मंत्रों का सम्मिलित पाठ करेंगे। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमासौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। हे परमपिता परमात्मन, स्वः सुख को धारण करने वाले आपने ऋतम च सत्यम च अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड रूपी कार्य जगत को हम जीवों के लिए बना करके दिया। ताकि हम अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध कर सकें। ततो रात्र जायत, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से आप प्रलय रूपी रात्रि को भी उत्पन्न करते हैं, उसका सामर्थ्य रखते हैं। यथापूर्वम अकल्पयत, ये सृष्टि आपने पूर्व कल्प के समान ही इस कल्प में भी बनाई है। आप पूर्ण हैं, आपका ज्ञान पूर्ण है, इसीलिए आपकी सृष्टि रचना भी पूर्ण है, उसमें कोई सुधार परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं, इसीलिए यथापूर्वम आपने बनाई है। इस धरती पर आपने जलाशय समुद्र नाम से बनाया, आकाश में आपने जलाशय अर्णव नाम से बनाया, सूर्य धरती चंद्र आदि को इस तरह से आपने गति दी कि संवत्सर और दिन रात होते हैं। जैसे बाहरी सृष्टि में आपने संवत्सर दिन रात बनाए, ऐसे मेरे अंदर भी आप सृष्टि करते हो। जैसे बाहर आपने समुद्र और अर्णव बनाए हैं, ऐसे मेरे अंदर भी समुद्र अर्णव की रचना की है। स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका के अंदर जीन स्तर पर इस जन्म से संबंधित जो अनुभूतियां संस्कार रूप में हैं, वो सारा समुद्र है। सूक्ष्म शरीर में चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के बीज रूपी राग द्वेष मोहजन्य संस्कार हैं, वह अर्णव रूप में है। हे भगवान, मेरा चित्त आपने त्रिगुणात्मक बनाया है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के उभरने दबने से मैं चित्त की पांच अवस्थाओं को प्राप्त हो सकता हूं और इसमें परिभ्रमण करता हूं। चित्त मुझे परिभ्रमण कराता है, यही मेरा संवत्सर है। हे प्रभुदेव, आपकी कृपा से रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं को लांघ कर हम एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो सकें, अपने आप को पवित्र कर सकें, सब प्रकार के कुसंस्कारों का क्षय कर सकें। हे दिवम दिवलोक को, अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक को, पृथ्वी पृथ्वी लोक को सब ओर से धारण करने वाले पिता, मेरी सहायता करो, मुझे ज्ञान विज्ञान दो, आत्मिक बल दो, उत्साह पराक्रम दो कि मैं जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करते अपने अंतस को निर्मल कर सकूं, ताकि अघों से पापों से ऊपर उठ सकूं। ऐसा मेरा जीवन योगमय बनाइए। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रभिस्रवन्तु नः। हे कल्याण करने वाले सकल जगत के प्रकाशक सर्वत्र अभिव्याप्त प्रभुदेव, हमने अपना कल्याण किसमें है ये जान लिया है। ये संसार मेरे लिए प्राप्तव्य नहीं है, संसार तो साधन भर है, मेरे अभीष्ट तो आप ही हैं। आपकी प्राप्ति के लिए मैं संसार में जीने का प्रयास करूंगा, आपकी प्राप्ति के लिए खाना भोजन ग्रहण करूंगा, आपकी प्राप्ति के लिए जीवन के सारे क्रियाकलाप करूंगा। हे प्रभुदेव, सब ओर से हम पर आप सुखों की वर्षा करो, हमारा कल्याण करो, चहुमुखी उन्नति करो, निष्काम कर्म में हमें आगे बढ़ाओ और बांधने वाले कर्मों से हमको मुक्ति दिलाओ। ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्या इशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजिरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः। देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग् विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उत् रुकिए हे परमपिता परमात्मन मनसा परिक्रमा के इस महत्वपूर्ण प्रकरण के द्वारा हम अपनी नास्तिकता दूर किया चाहते हैं आपके अस्तित्व को अपने अंदर धारण किया चाहते हैं आप हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दूर से दूर तक निकट से निकटतम सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हुए हैं इस बात का एहसास किया चाहते हैं हे भगवन आपके ही अग्नि इंद्र वरुण सोम विष्णु बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं आप ज्ञान स्वरूप हैं हम आपको अग्नि नाम से पुकारते हैं आप सकल ऐश्वर्यशाली हैं ऐश्वर्यदाता हैं इंद्र नाम से पुकारते हैं इस संसार के सर्वोत्तम राजा आप वरुण हैं शांति आदि गुणों से अंतर्यामी होकर आनंदित करने वाले आप सोम हैं हे सर्वव्यापक विष्णु बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के पालक और हमें वेद ज्ञान के दाता आप बृहस्पति हैं हे भगवन अपनी सृष्टि रचना के द्वारा और अपने पवित्र गुणों के द्वारा प्रति पल आप हमारी रक्षा करते हैं हे भगवन आपसे रक्षित पालित पोषित हम आपको बार बार नमन करते हैं अर्थात आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं विनम्र होते हैं आपके रचे पदार्थों से विद्युत आदि पदार्थों से लाभ उठाते हैं जीवन में आपके दिव्य स्वरूप को स्वजह कभी आप जन्म नहीं लेते श्वित्र अत्यंत पवित्र हैं आप असित बंधन रहित हैं आप ऐसे ऐसे गुणों से प्रभावित होकर के आप जैसा बनना चाहते हैं अर्थात बंधन मुक्त हुआ चाहते हैं हे प्रभु तिरश्चिराजी जैसे कुटिल चाल चलने वाले प्राणी हैं आपने बनाए हैं ऐसे ही जब जब मैं रजोगुण तमोगुण को प्राप्त होता हूं, अप्लवित होता हूं चित्त के माध्यम से, तभी मैं भी कुटिल होता हूं। हे देव, पितरों के बताए हुए मार्ग पर मैं चल सकूं, ज्ञानी लोगों का अनुसरण कर सकूं, ऐसा मेरा जीवन पवित्र बनाइए। हे देवादिदेव, आपके द्वारा रचे लता बेल वृक्ष वनस्पति से हम लाभ उठा पाएं, अपने शरीर को पुष्ट बना पाएं। हे भगवान, अन्नादि के द्वारा प्राणी मात्र की सतत आप रक्षा करते हैं, मैं भी रक्षित पालित पोषित हूं। इस अन्नादि को ग्रहण करके मैं आत्म चेतना को प्रचेतित होने के लिए अपनी आत्म चेतना को जागृत कर सकूं। हे भगवान, ऐसा मेरा जीवन योगमय बनाइए। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना को हम आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, ताकि निर्बाध रूप से उपासना योग में अव्याहत गति से हम आप में विचर सकें, आपका रसा स्वादन कर सकें, आपके दिव्य रस को पान कर सकें, आनंदित हो सकें। अथ उपस्थान मंत्रः। ओम उद्वयम् तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानाम् उदगाद् अनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे परमपिता परमात्मन्, हम आपकी उपासना करते हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपको हम आवाहन करते हैं, आपकी परम उत्तम ज्योति को अपने आंखों में बसाना चाहते हैं, दिलो दिमाग में यथावत बिठाना चाहते हैं। आप आओ, हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजो। आप तो सदा से हमारे अंदर हैं, पर हम ही आपका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। उस अविद्या रूपी कुहरे को हटा दो और अपने परम उत्तम ज्योति का हमें दर्शन कराओ। हे परमपिता परमात्मन, आप तमसह परी सब प्रकार के अज्ञान से रहित हैं, हमें भी अविद्या रूपी अंधकार से दूर करो। आप स्वह आनंद स्वरूप हैं, हमें भी अपना आनंद रस पान कराओ। हे देवादिदेव, यद्यपि हम आपको नहीं देख पा रहे प्रत्यक्ष रूप से, किंतु सृष्टि में आपके नियामक ज्ञापक प्रकाशक गुणों के माध्यम से हम आपको देख सकते हैं। ये सृष्टि रचना आपको दिखाने वाली पताकाएं तो हैं, झंडियां हैं। देव काव्य के माध्यम से हम आपको अनुमान प्रमाण से आपकी उपस्थिति को धारण कर सकते हैं। हे भगवान, आप जातवेदस हैं, उत्पन्न मात्र को जानते हैं, चित्रम अद्भुत स्वभाव वाले हैं, देवानाम उत अगाध विद्वानों के हृदय में प्रकट होते हैं। ये मेरे भी मन बुद्धि इंद्रियों आदि में देवम देवत्रा दिव्य गुणों के साथ आप वर्तमान हैं, ऐसे आपके दिव्य रूप को मैं निहार सकूं। आपकी कृपा से निरंतर पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक और उसके बाद भी स्वस्थता पूर्वक जी सकूं, आपको देख सकूं, आपके विषय में सुन सकूं, औरों को बता सकूं। हे प्रभु, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं, मित्रस्य रागद्वेष रहित के, वरुणस्य धर्म में वर्तमान के, और अग्ने हैं भौतिक अग्नि के भी, हे प्रभु मेरे भी रक्षक बनिए, मुझे भी पापों से बचाइए। अनेकम अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ संकीर्णता से ऊपर उठने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि से ऊपर उठने के लिए आप ही परम उत्तम बल हैं। उस बल को मैं अपने अंदर धारण कर सकूं, अपने जीवन को दिव्य बना सकूं, इसीलिए आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा हूं। हे प्रभु सावित्री गायत्री मंत्र के माध्यम से हम आपकी उपासना करते हैं। मन ही मन मंत्र बोलना है और उसका अर्थ भी बोलना है। आरंभ करें। अथ समर्पणम्। हे ईश्वर तया निधे भवत् कृपया नेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परम पिता परमात्मन, हे करुणामय पिता, हम आपकी शरण आकर के आपके अमृतमय गोद में आसन लगा करके श्रद्धामय होकर के आपकी हमने वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से स्तुति प्रार्थना उपासना की है। हे प्रभु आप हम पर दया करो, हमारे जीवन को निर्मल करो। इसी जन्म में हम अपने कुसंस्कारों का क्षय करके, सकामता त्याग करके, निष्कामता को धारण करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर सकें। हे भगवान आप सुख स्वरूप शंभु हैं, संसार के सर्वोत्तम सुखों के दाता मयोभू हैं, कल्याण करने के स्वभाव युक्त आप शंकर हैं, कल्याणकारी कामों में स्वभक्तों को नियुक्त कराने हारे मयस्कर हैं। हे अत्यंत मंगलमय शिव स्वरूप प्रभु, मोक्ष आनंद को आपने धारण किया ऐसे आप शिवतर हैं, हमें भी दुखों से मुक्ति दिलाइए, त्रितापों से मुक्ति दिलाइए, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति दिलाइए, नितांत आनंद को प्राप्त कराइए। ये जीवन हम आपकी आज्ञा पालन हेतु समर्पित करते हैं, हमारा कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। एक भजन बोलेंगे, उदुत्यम जात वेदसम मंत्र का भावार्थ है ये भजन। हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे, मानव समझ ना सके। हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, हर कुछ उसका साधन बना है, इतनी पताकाएं जगह जगह में क्यों न समझ सके, सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जाना न उसको पहचाना न उसको, तेरा ये साथी है तेरे निकटतम रहे, तेरे निकटतम रहे, सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे, मानव समझ ना सके। ओम। प्रतिदिन की वही सूचना है, कृपया मौन का पालन करें, गंभीर रहें, परिचितों से वार्तालाप न करें। धन्यवाद।